سورة النساء درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمحسنات او حرام دی پتا سمانے اخوندان والا من النساء ادخزنا الا ما ملكت ايمانكم مگر آغا چواگ داری دی خلاص نستاسو کتاب اللہ علیکم مقرر تیادا دا اللہ تعالی دا طرف نا پتا سمان دی وحل لكم ما وراء ذلكم او حلال دی استاسو پارا آغا چ سیوا دا دی ذکر شون دی ان تبتغو چ لٹوئی تاسو بی اموالکم پلگولو دا مالون استاسو محسنین نکاح کی را وستو د پارا غیر مسافحین ان د مستی استو د پارا ویم معنا محسنین شی پاک دامن غیر مسافحین مشی بدلمن فمستمتعتم به نعاغا چی پی داخلی تاسو پاغی سر من هن د دی خزنا فاتو هن نور کئی دی خزو تا اجور هن مهرون د دی خزو فریدتن مقرر شوی ور کئی دیتا مہرون دی مقرر شوی ولا جناح علیکم نشت دے گناہ پتا سبانے فی ما تراضیتم به پاغس کی چی رضا ونگیو کئی تاسو به پاغے سر من بعد الفریدت پست مقرر تیانا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی چی دے کان علیما حکیما دے پوا و حکمت والا فی ما ترا دئی تم پاغ سمانی چی رازی ای تاسو بی پاغ سرا من بعد الفریدت فست مقرر تیانا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی چی دے کان علیما حکیما دے پوا و حکمت والا لسم حکم بیانے دو بیان المحرمات کمی زنانا چی دے نصف پو وجبان دے حرامی داغی ذکر شو کمی زنانا چی اغا دا تیر و دلو دا وجنا دا رداعت دا وجنا حرامی وی داغی ذکر شو کمی زنانا چی دا خپل ولی دا وجنا چی دا خزی دا خپل ولی دا طرف نئی داغی ذکر شو دریم نمبر چی ها در معنی حرامی دی و سلورم آغا خزا چی ها دا بل پا نکا کی نو دا آغی ذکر کی گی چی دا دی سر نکا نکی گی زکا چی دا بل پا نکا کی دا او دارنگی محسنات دا حسن نده او حسن ویلی شی کلاتا او خزا چی وادی شی نو دا قلع بند شی سنگا چی پا قلع کی خلق افاظت دا دشمن نکی دا غرنگی دا دی خزی دا پار دا سڑی چی دی چی دا دی نکاو سروشو دا پشان دا قلع دی دا دی دا پار دا حفاظت او دا دا دا پار دا حفاظت سبب اگرزی نکا کول سڑی دا آغا حرامونا او دا غلط اگرزی دونا اغیتا امن ورکی او دا رنگی دا غی دا پار سبب دا حفاظت گرزی دلتوی الا ما ملکت ایمانکم مگر آغا چی واگداری دی خیلا سون استاسو نو اگر چی وینز خاون والا دا خدا تاسو لحلال دا اگر چی دا دی وینز خاون پا دار الحرب کی جوانده موجود دی تو کفارو سر جگڑا اوشوا یو طرف تا دار الاسلامی و بل طرف تا دار الحربی دار الكفری نو چه کلا علتا ده دی وینزی چه دا راعلا او ده دی خاوندو نو دا سره د دینه الله تبارک وتعالى وی چی الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې واقداری خلاصونه ستاسو د مسلمانانو په کید کې بدا زنانه راغلی او دارنګي سړی به راغله نو سړی به غلامان شو او خزی به وینځي شوی نو دغه وینځه چې کوم مسلمان ته په تقسیم کې میلاو شوی دا نو دا دی مسلمان له حلال ده او دومره قدر کار دی چې د یو هیزه پوری به دې سره نه یوځای کیږي او د یو هیز د راتلو نه پس ورله دا حلال ده بغیر د نکاح کولو نه خود دې د پاره شروط دي چې هغه شروط ضروری دي کوم خزی چې دار الحرب نه دار الاسلام ته راشي نو اگر چې دی واده شوی وي خو نکاح مات شو هلته خاون شته خو دار الاسلام ته راله د دار حرب نه نو د دې نکاح د هغې سړي سره مات شو او بیا ترېنه مالک بغیر د نکاح کولو نه خپل خواهش پوره کولی شي. البته د فقهاو په دې کې اختلاف دی چې ښځه او خاوند دواړه راوستی شي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې نکاح باقی دی چې دواړه ښځه خاوند راوستی شي دار اسلام ته. امام مالک او امام شافعی رحمت الله علیه هغې وایي چې نکاح باقی نه دی. کومې ښځې چې جنگ کې دارالاسلام ته راوستی شي نو د تقسیم نه مخکې د تمتع یعنی د دینه د خواهش پوره کولو اجازت بالکل نشته. اسلامی حکومت به دا په خپل تحویل کې واخلي نو د اسلامی حکومت او د اسلامی واکدارانو ذمه‌دارانو خوخه ده که دی دا ازادۍ دا ښځې یو. دویم نمبر کچره دا ښځې د قیدیانو په بدله کې ورکوي چې د هغه طرف نه قیدیان رازاد شي او د دې طرف نه چې کوم دی قیدیان ورکړي شي. او دریم دا چې پدیه پې واخلي یعنی په دې باندې د کافرانو نه پدیه واخلي. او څلورم دا که په خپلو مجاهدینو تقسیموي دا څلور طریقې. نو په دې څلورو طریقو کې کچرې د تقسیم طریقه وه نو د تقسیم چې کومې ښځې ورسېدې نو دغه مالک له چې د حکومت د طرف نه او د اسلامي واکدارانو د طرف نه کومه وینځه میلاو شي نو دا بغیر د نکاح کولو نه ته د خپل خواهش پوره کولی شي خو دومره قدر کار دی چې یو حیض پورې به صبر کوي هسې نه چې د دې په خېټه باندې بچي او که په خېټه باندې بچي نو د دې کېدو پورې ته پیدا نشي اخیستی تمتع ته نشي کولی. او دا شرط نشته چې د تمتع د پاره یعنی د خواهش پوره کولو د پاره دا وینځه اهلي کتابی دا که د هر دین سره تعلق ساتي نو دې ته خپل خواهش پوره کولی شي خو صرف دغه مالک چې په تقسیم کې ورته میلاو شوی بل چا ته د تمتع بالکل اجازت نشته او د خواهش پوره کول. ها که مالک چاله پی نکاح کې ورکړه نو بیا ته مالک تمتع نشي کولی او کار خدمت ته اغستی شي ځکه چې هغه بل په نکاح کې ورکړی شوه. د دې وینځي نه چې د مالک کوم اولاد وشي نو دا به د دې مالک داسې اولاد ګڼلی شي لکه څنګه چې د سلبي خپل اولاد یې هغې له حقوق په پورو پورو ورکیږي قانوني حقوق په دې اولاد باندې په شان د هغه دي چې د کوم اصلي خپل اولاد و. کله چې اولاد راوړي نو دا وینځه بیا مالک خرڅولی نشي چې اولاد راوړل شروع شي نو بیا یې خرڅولی نشي. او کله چې مالک وفات شي نو د وفات نه پس چې کوم دی دا په خپله ازاده شوه نو د دې د ملکت ایمان کوم د پاره چې کوم دی دا یو څو خبرې وي. کتاب الله علیکم مقررتیا دا الله تبارک وتعالی د طرف نه په تاسو باندې و احل لکم ما وراء ذلکم او حلال لستاوز د پاره هغه چې سیوا د دې ذکر شو نه دا ټول چې دا څلور قسمونه د ذکر کړو چې په هغه کې نسب د نسب د پاره هغه وو اسناپ د ذکر کړو و اسناپ ذکر کړو او بیا دا هغه نه پس د رضاعت د پاره چې د پایو د رودلو د پاره په هغه باندې تفصیل وشو. دریم د خزې د خپل ولای د طرف نه او سلورم هغه چې نکاح والی خو په نکاح والو کې الله تبارک وتعالی هغه نکاح والا د مالک تفاره تمتع اغوستو د پاره حلال کړه کوم چې د دارو حرب نه دارالاسلام ته راشي. نو فرمای د دین علاوه چې څومره دي دا تاسو له دا نورې خزي په نکاح کې اغستل چې کم دی دا حلال دی خو بشرط دی. شرط څه دی؟ ان تبتغوا باموالکم، چې لټوي تاسو په مالونو ستاسو باندې مهر به ورکوئ. محسنین غیر مسافحین، نکاح کې راوستو د پاره نه، د مسته استو د پاره، چې مسته استو د پاره ښځه کوي او استاتې هغه کم مقصد چې د نکاح کولو د پاره دی هغه ستا په نیت کې او په زړه کې نه نه. دارنګي محسنین شی پاک دامن، غیر مسافحین مشی بد لمن، مونږ وی لمن یې ډېره پاکه ده. نو ته چې کله نکاح کوي نو نکاح د دې د پاره سړی کوي چې لمنې صفا شي او پاک شي، او د بدې لمن نه او د ګنده لمن نه دې بچو ساتلی شي. فما استمتعتم به منهن، نو هغه چې پیدا اخلی تاسو په دې سره د دې ښځو نه، فاتوهن، نو ورکوئ دې ښځو ته اجورهن فریضه، هغه مهرونه مقرر شوی کم چې مهر مقرر شوی دی هغه بیا دی له ورکا. ولا جنا که په خپله خوښه یې درته معاف کوي او هغې درته ووایي چې زما د طرف نه معاف دی، نو د هغې دپاره ذکر کېږي. ولا جنا علیکم، نشته د ګناه په تاسو باندې. فیما ترادیتم به، په هغه څه کې چې رضا یې تاسو په هغې سره، من بعد الفریده، فست مقررتیا نه. اوس که ښځه درته ووایي چې زما د طرف نه بالکل تاول ورکولې، هغې درته ووایي چې زما د طرف نه معاف دی، په هغې باندې ته نیولې نه. ان الله، یقینا الله تعالی چې دی، کان علیما حکیما، دی پوه او حکمت والا. ومن لم یستطع منکم، هغه څوک چې طاقت نه لري ستاسو نه تولن د مالدارۍ د مال لګولو، عین که المحسنات المؤمنات، چې نکاح کی د آزادو ښځو مؤمنانو سره. فمما ملکت ایمانکم، نو دا چا سره دی وعده وکي چې واګداري دي خلاصونه ستاسو. من فتیاتکم المؤمنات، دی وینځو ستاسو مؤمنانو نه. والله تعالی چې دی عالم پوه دی، بی ایمانکم، په ایمانونو ستاسو باندې، په زړونو ستاسو باندې، دن نظر کې چې ستاسو دی الله تبارک وتعالی ته پته ده. بعضکم من بعد، بعض ستاسو نه د بعضو نه دی. فانکحوهن، نو نکاح کوي د دې سره، به اذن اهلهن، په اجازت د واګدارانو د دې. واتوهن اجورهن، ورکوي دې ته مهرونه د دې، بالمعروف، په شرعي طریقه باندې. محسنات غیر مسافحات، نکاح کوونکی وی او نه وی زناکار، یا دویمه معنا محسنات شی پاک دامن، غیر مسافحات مشی بدلمن، ولا متخذات اخدان، او مشی نیون کی د پټی دوستای. فاذا احسننا، نو کله چې خاون والا شوی، فان اتینا بفاحشه، نو بس کچری رات لی وکړو په بیه سرا، فعلیهن، نو د پ دی باندې سشی سزا، نصف ما علی المحسنات، نیما دا هغې نه چې وي په هغه ازادو ښځو باندې، من العذاب، د سزانه. ذلک دا حکم، لمن د هغه چا د پاره دی، خشی العنت، چیریږي د شاوت نه، منکم ستاسو نه. و ان تصبروا خیر لکم، او که تاسو صبر وکئ نو غوره ده ستاسو د پاره. والله تعالی چې دی غفور الرحیم، بهونکی رحم کوونکی دی. الله تبارک تعالی فرمائی که چری تا دا مال لگولو طاقت نی او دمره پیسه دمره مهر نشی ورکولی چې دا آزاد خوزو کم زیات مهر مقرر دی، نو که تبیا دا نکاح اوکی دا آغا جیناکو سرا، دا آغا وینزو سرا چې خلاصونه استاسو واگدار دی، نو دا پا آغا حالت کې که چری تا سرا مال او دولت نی. والله تعالی چې دی اعلم بی ایمانکم، پوما پوا دے پا ایمان نستا زمان استا پزڑ کی جس دی اللہ تبارک و تعالی نفٹ ندی. بعضکم من بعد، بعض استا سنا دا بعض ندی، پن کی ہو ہن، نو نکاو کئی دے دی سرا، بی اذن اہلہن، پا اجازت واگدارانو دے دے دا مالکانو دے دے. وآتوهن اجورهن، ورکی دیتا مہرونه د دې بل معروفې په شریعت طریقه باندې کله چې کم مہر مقرر شوی نو بیا هغه مہر کې کمې مرا ولا بلکې واتوهن اجورهن ورکې دې ته مہرونه د دې بل معروفې په شریعت طریقه باندې او د شریعت حکم چې دې هغه لټوا او دارنګې د شریعت حکم هغه په ار یو کار کې لټول پکاري چې الله تبارک وتعالى د طرف نه په دې کې څه حکم نه او د پیغمبر کومه طریقه دا پکار دي چې هغه طریقه وکړي شي. محسناتن نکاح کوونکی وای غیر مصافحات او نوی زناکا نوی زناکا اونکی یاد دوی ممانا محسناتن شی پاک دامن غیر مصافحات مشی بدلمن دا نکاح دا دید پار سڑی کئی چی تاکی پاک دامنی راشی نو چی دا نکاح دا پاس یو سڑی بیا امہ غلط کارو نکئی نو اگا اجت خستا ختم شوی دی آ چی کم حلال نکاح ہو اغه خدا کړی دا غې د پاسه بیا ولې خپل لمن اب داغدارکای او ولې بیا تمستیکای چې کوم الله تبارک وتعالى د حلال محل او حلال لار اغه نصیب کړی دا غې په شا باندې بیا ولې خپل لمن داغدارکای ولا متخذات اخدان او مشینی اونکی د پټي دوستای اخدان د خدن نه دی او خدن چې کوم دی اغه دوستی چې په پټه باندې کیږي او دا معلومه خبره ده چې څوک د چا سره پټ یاری دوستی ساتي نو په هغې کې وګورئ چې څومره په معاشره کې بګاړ پیدا کیږي او دا رنګې په کورنو کې څومره د هغې نه دشمنۍ جوړیږي او دا رنګې ستا هر وخت تا ته څومره یره په زړه کې پرتی او دا رنګې ته پردی عزت اخلي نو په دې کې ډېرې زیاتې خرابۍ دي د معاشرې د پاره. نو الله تبارک وتعالی د نکاح د پاره یو داسې لار را لېږلې ده چې تاسو د هغې لارو نه په امن و امان کې وساتئ چې هغه بګاړ د معاشرت دپاره ګرځي د معاشرې دپاره ګرځي. فاذا احسننا نو هر کله چې خاون واله شوې فان اتینا نو بس کچرې راتلې وکړو بفاحشتن په بېحیایۍ سره فعلیهن نو د په دې باندې نصف ما علی المحسنات من العذاب نیمه د هغې سنه چې په آزاد و خزو باندې د سزا نه. نو کله چې دی هغه چې واکدار یخي لاسونه ستاسو چې وینځه ده نو د هغې دپاره نیمه سزا مقرر ده. ذالکا دا حکم لمن د هغه چا دپاره دی خشی العنت منکم چې یریږي د شاوت نه ستاسو نه. دا حکم د چا دپاره چې د هغه چا دپاره دی چې ستاسو نه د شاوت د زور نه او دارنګې د طاقت د شاوت نه چې کوم دی یریږي. وان تصبرو او که چېرې تاسو صبر وکئ خیر لکم دا غوره ستاسو دپاره ده الله به دله مال درکي او ته به د ازادې ښځې سره د وینځې په ځای باندې واده وکړي. خو دا حکم د چا دپاره و که څوک د شاوت ته زور نه یریږي نو د هغه دپاره یې دغه د وینځو سره هم د نکاح کولو چې پیسې او مال دولت ته سره نیشتی چې د بېحیایۍ نه او د غلط کار نه بچ شي. وان تصبرو خیر لکم او که تاسو صبر وکئ نو دا غوره ده ستاسو سره. دا د مخکې ټولو احکامو سره لکوه چې کوم احکام څومره ذکر شو لکه حکم چې د یتیم اصلاح وکئ او مال یې مخرئ د یتیمانانو جینکو سره زیاتې مه کوئ په خپله حیصه کې د میراث خورو خیال وساتئ دارنګې تقسیم چې کوم دی په شرعي طریقه باندې وکئ نو دا د ټولو سره لګي چې په هر یو شیز کې تا د صبر او استقامت نه کار واغستی ده دا ستاسو دپاره غوره ده. والله والله تعالی چې دی غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی. والمحسناتو من النساء او هغه خاوندانو والا د ښځو نه الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې واکداری دي خلاصونه ستاسو کتاب الله علیکم مکرتیا د الله د پتا سو باندې و حلل لكم ما وراء ذلكم او حلال لی استاذ پاراغه چې سیوا د دې ذکر شو نه دی. ان تبتغوا باموالکم دا چې لټوي تاسو په لګولو د مالونو ستاسو محسنین غیر مسافحین نکاح کې را وستو د پارا نه د مستې استو د پارا ویو معنا محسنین شی پاک دامن غیر مسافحین مشی بدلمن فمستمتعتم به نو آغا چی پیدا خلی تاسو پا غی سرا من هن ند دی خزونا فآتو هن نورکی دی خزو تا اجور هن مهرون دی فریضتا مکرر شوی ولا جناح علیکم نشت دی گنا پتا سبانده فیما ترادیتم به پا آغا سکی چی رضا شوی تاسو پا غی سرا من بعد الفریضت فست مکرر تیانا ان الله یقینا الله تعالی چه کان علیما حکیما دے پو او حکمت والا ومن لم یستطع منکم آسو چ طاقت نل رشتہ سنا تولن د مال لگولو د مال دارای یعنی این کہ هل محسنات المؤمنات چنکا کی واخلی آزاد خز مومنان فمما ملکت ایمانکم نو آغا چی واگداری دی خلاصون استاسو نو آغا سوک چی واگداری دی خلاصون استاسو من فتیاتکم المؤمنات دوینزو استاسو مؤمنانونا والله والله تعالی چی دی اعلم پو دی بی ایمانکم پو ایمانون استاسو بانده بعدکم من بعدن باز استاسو نا دا بازو ندی فانکهو هنن نو نکاو کید دی سرا بی ازن اهلهن پی اجازت تا واگدارانو دا دی وآتوهن ورکی دیتا اجورهن مهرون دی بالمعروف بشری طریقہ محسنات شی پاک دامن غیر مسافحات مشی بدلمن دوی ممانا محسنات نکا کون کی غیر مسافحات نوی زنا کون کی مستیستن کی ولا متخذات اخدان او مشی نیون کی دپٹی دوستای فیدا احسننا نو کلچ خاون والا شوی فین آتینا بپاہشتن نو بس کچری رات لی اکڑو پا بی حیائے باندے فالیہن نسپ ما علی المحسنات نو دپ دیمانی نیمد آغسنا چی پا ازاد و خزو مانی و من العذاب دس زانا ذالک دا حکم لمن دا غچا دا پاردے خشی العنت منکم چیریگی دم شاوت دا زور ستا سنا د شاوتنا یعنی د زور د شاوت ستاسونا و ان تصبروا او کتاسو صبر وکي خير لكم نو دا غوره د ستاسو د پاره والله غفور الرحيم الله بهون کې رحم کوون کې دی.